ये कहा बाहर विक्रिया के बिना देह में अहम वृत्ति संभव नहीं, तत्र हेतु स्वस्थ हेति स्वस्थ इंद्रिय मनो बुद्धेर नैवाहमिति वीक्षते पुत्राभिमानजे स्वत्वस्मिन् न देहांश विशिष्टता। स्वस्थ इंद्रिया मन बुद्धेर, स्वस्था इंद्रिया मन बुद्धय यस्य स्वस्वरूप में स्थित नैव अहमिति विच्छते, अहम इसे ज्ञान अहंकार दिखता नहीं समाधि सुश्रुति में। पुत्राभिमान जे त्वस्मिन् देहांश विशिष्टता, न पुत्र में अभिमान, अभिमान के कारण पुत्राभिमान जे तो अस्मिन् अभिमान से जो अहमिति बुद्धि देहांश विशिष्टता नहीं, देहांश विशिष्ट उसमें नहीं, अहम इसे पुत्रादि में अभिमान हो किंतु तो देह हम तो है तो देहांश विशिष्ट नहीं है, इसलिए पुत्र के दुख अपने में समवेत दुख नहीं बुद्धि में। समाहित धियो अहम वृत्ति अदृष्टि, समाहित धिय समाहिता धीर्य से समाहित तस् अहम वृत्ति नहीं। कंटकादिकृत दुख से देहदेश द्वारा धीगामित्वम उक्त्वा, देहदेश द्वारा बुद्धि में कहा पुत्रादि इष्टाभिमान जे दुखे विशेषमा, पुत्रादि जो इष्ट, इष्ट में जो अभिमान, अभिमान जन्य दुख में विशेष हुआ, पुत्राभिमान जे दुख हेतु अस्मिन् दुखे देहांश विशिष्टता नास्ति, देहांश विशिष्ट इतने भेद यहाँ देहांश विशिष्टता है, इसलिए सब बुद्धि में दुख नहीं, उसके कारण दुख हो अलग है। तरी कुत्र पुत्राभिमान जो दुखम, तो पुत्राभिमान के कारण दुख होगा, कहाँ होगा, तत्र तत्तद वस्तु समुद्देश्य दुखित्वं तत्र मानिनः, अज्ञानादभिमानोऽयं बुद्ध्यादो विषयावधौ। तत्तद वस्तु समुद्देश्य, वस्तु उद्देश्य करके तत्र मानिना दुखित, हम अभिमान करने वाले को दुखी होगा, किंतु अज्ञानात हम अभिमान बुद्धियादु विषयावधौ, बुद्धि से लेकर विषय तो जितने है अभिमान अज्ञानात, और अभिमान के कारण दुखित होता है। तत्र तत्र अभिमानवतस तत्त पुत्रादि विषयीकृत, पुत्रादि करके बुद्धो जातम दुखम, बुद्धि में दुख होता है, प्रणाड्या साकी में आरोपित, प्रणाड्य से फिर साकी में आरोपित होता है। मम अभिमान से वस्तुत्वाद मम तो अभिमान तज्जम दुखम अभी तथा, तो मम पुत्र आदि अभिमान है, अभिमान वास्तव से दुख भी वास्तव होना चाहिए, इति आशंका अज्ञानात अभिमान एवं अज्ञानात, जो ममत्व अभिमान है पुत्रादि देहादि में, पुत्रादि में अज्ञानाद बुद्ध्यादु विषयावधु, ये कर दिया बुद्धो बुद्ध्यादु जात अभिमानवत तत्पुत्रादि विषयीकृत बुद्धो जातम दुख प्रणाड्या, हाँ तो उसमें भी कहें बुद्ध्यादु अभिमान बुद्ध्यादु विषयाविधो दुखी, अभिमान तो अज्ञान से ही विषय, हाँ अभिमान अज्ञान से। अहम अभिमानवत ममाभिमान सेपी वस्तुतम असंख्या, अहम अभिमान के समान ममाभिमान वास्तव हो, न तो निस्संग कूटस्थ पति चह सदहमति, न कार्य प्रलय दृष्टो यस्मादन्यत्र कारणात्। तो त्वगारंभक सामान्य त्वगिराता त्वगिरातोत्तर गृह्यते कार्यत्वानेन्द्रियस्येष्वे कार्यत्वानेन्द्रियस्येष्वेव कार्यत्वानेन्द्रियस्येव कार्यत्वानेन्द्रियस्येव विषयप्रलयो भवेत् न तो निसंग कुटस्थ प्रति च अहमति स्याद कुटस्थ बतने में अहम बुद्धि अहंकार नहीं। और ये जो अभी शुरू हुआ पहले एक देशी मत ये पूर्व पक्षी मत भर्तृपंच मत था उसका भी आरंभ कहते हैं सिद्धांत में कार्य प्रलय कारणाद अन्यतर न दृष्ट कार्य का प्रलय कारण में होगा कार्य का प्रलय कारणाद अन्यतर यस्माद न दृष्ट इसलिए त्वगारंभक सामान्यम अतः अत्र त्वगारंभक सामान्यम त्वगिरा गृह्यते त्वगिंद्र के आरंभ को जो सामान्य है विषय स्पर्श तन्मात्रा जो कहा था विषय का इंद्रिय में इंद्रिय का मनादि में लय था यहाँ यस्मात् कारण अन्यत्र कारणात् कार्यप्रलय न दृष्ट अतः अत्र त्वगिरा त्वगारंभक सामान्यम गृह्यते कार्यत्वात् नेन्द्रियस्येव विषय प्रलय भवेत् कार्य है विषय इंद्रियस्येव विषय का प्रलय इंद्रिय से न भवते कार्यत्वात् पूर्व के साथ अन्य तो इंद्रिय कार्य हुआ विषय का कार्य इंद्रिय हुआ कार्य होने के कारण विषय कालय इंद्रिय में नहीं होगा क्योंकि तो अगर आरंभ का सामान्य तो शब्द ले लिया सामान्य हो गया तो आरंभ को प्रसतन मात्रा उसका कार्य इंद्रिय उसका कार्य इंद्रिय होने के कारण विषय कालय इंद्रिय में नहीं होगा कार्य में कारण कालय नहीं न इंद्रिय से हो विषय प्रलय भवित इंद्रियाणाम विषय कार्य तो स्पर्शादि ज्ञान भेदानाम इत्यादि ना यहाँ 329 वार्तिक से शुरू हुआ था ज्ञान भेदानाम इत्यादि ना भर्तृप्रपंच पक्ष मुक्त तत्र विरुद्धांशं दुषयन इतने से भर्तृपंच विरुद्धांश का दूषण करते हैं विषयाणाम ध्यांश इंद्रियो लय दूषयति विषय का और ज्ञान का लय इंद्रिय में पहले कहा था उसका कहते न कार्य प्रलय कारणाद अन्यतदिष्ट अत्रेति दाष्टांतिक वाक्य दाष्टांतिक में त्वगादीनामपि स्पर्शादिषु कारणत्व युगात त्वगादि भी स्पर्शादि में कारण नहीं त्वगादि इंद्रिय स्पर्शादि का कारण नहीं यथाश्रुतं गृहीत्वा विषयाणाम इंद्रियस्य लयो गृह्यतां त्वगादीनामपि स्पर्शादिषु कारणत्व युगात त्वगादीनां स्पर्शादिषु स्पर्शादि का कारण त्वगादिता नहीं होगा त्वगा स्पर्शादिषु त्वगादीनां कारणत्व त्वगादि कारण स्पर्शादि में तो नहीं है तो यथाश्रुतं गृहीत्वा जैसे कहा त्वगादीनां लय विषय विषय काले इंद्रिय में विषयाणाम इंद्रिय से लय गृहता मित आशंका कार्यत्वाद वो तो इंद्रिय कार्य हो गया विषय का तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा कार्य हुआ कार्य होने के कारण विषय का कार्य में कारण में इंद्रिय में लय नहीं हुआ तेषां विषय कार्यत्वाद इंद्रियाणाम तो कह देना इंद्रियाणाम विषय कार्यत्वाद तान प्रति अपकृतित्वात् विषय का कार्य होने के कारण विषय के प्रति प्रकृति इंद्रिय प्रकृति नहीं हाँ तो इंद्रिय का विषय जो स्पर्श है नहीं स्पर्श, जब वो विचार करते ना इंद्रिय का, इंद्रिय का चक्षु इंद्रिय का रूप श्रवण इंद्रिय का शब्द ऐसे लेकर तन्मात्रा, तन्मात्रा का कार्य हाँ। वो तन्मात्रा सूक्ष्म रूप है किंतु उसी स्थूल रूप हो गया तो ही उसका ही कार्य है। हाँ वो कारण तो सूक्ष्म रूप है किंतु स्थूल रूप होने पर भी वही जो जो अपना कारण है सूक्ष्म रूप वही स्थूल रूप हो गया तो प्रकृति उसका तो इंद्रिय नहीं रहा ना। इंद्रिय विषय की प्रकृति इंद्रिय नहीं, विषय तो सूक्ष्म स्थूल करके एक रूप ले करके इंद्रिय का कारण है, जो सूक्ष्म इंद्रिय का कारण वही सूक्ष्म स्थूल रूप हो गया। इसलिए विषय इंद्रिय का कारण है न कि इंद्रिय विषय का कहा, इंद्रिय का लय कारण में लय होगा यदि इंद्रिय उसका कारण होता, इंद्रिय कारण नहीं। और जो विषय कारण है इंद्रिय का वही विषय स्थूल रूप होता है, वही विषय इंद्रिय हो जाता है, वही विषय इंद्रिय हो जाता है इसलिए इंद्रिय उसका कार्य कारण नहीं होगा, कार्य है, कार्य जो है कारण है वही कारण। जैसे मिट्टी हाँ दोनों का कारण, हाँ दोनों का कारण तन्मात्रा है, विषय हो गया इंद्रिय का हाँ। हाँ वो तो सूक्ष्म हाँ वो एक रूप मान करके क्योंकि तो न्याय मत के अनुसार सूक्ष्म का पंजीकृत ग्रहण नहीं मानते, सूक्ष्म का ग्रहण नहीं मानते हैं। सूक्ष्म स्थूल क्या है वो हाँ मानते हैं, बाह्य इंद्र ग्राह्य योग्यता किसमें जिसे महत्व आएगा तो हाँ अपंजीकृतता नहीं न्याय मत के अनुसार कुछ नहीं, वही महत्व आएगा तो ग्राह्य होगा, महत्व आने के पहले ज्ञान वेदांत के अनुसार जैसे विचार उनके मत में नहीं। और वेदांत में जो सूक्ष्म ग्राह्य होता है वो सूक्ष्म ये तो मानते अपंजीकृत अवस्था में ग्रहण नहीं होता है, पंचीकरण होने पर व्यवहार योग्यता आती है, तो पंचीकरण होने पर स्थूल रूप हुआ वेदांत के अनुसार। न्याय मत के अनुसार तो ऐसा नहीं है, न्याय के अनुसार तो महत्व आने पर इंद्र योग्य ग्राह्य होगा। इंद्रिय तो अपंजीकृत इंद्रिय तो अपंजीकृत नहीं, वो विषय तो पंजीकृत विषय रूप रस, ये तो वेदांत के अनुसार पंचीकरण होने के बाद जो द्रव्य बना वो तो जो तन्मात्रा को लेकर थे आकाश आदि तन्मात्रा को कहते हैं, वहाँ अपंचीकृत भूत अलग से नहीं कहा, पहले तन्मात्रा कहा, और तन्मात्रा जो हो गया वही भूत है, आकाश अपंचीकृत भूत ही तन्मात्रा शब्द से कहा, और उसका जो पंचीकरण होता है तो तब वो ग्राह्य होता है, व्यवहार योग्य होता है। अपंचीकृत व्यवहार इंद्रिय तो बन गया, मन बन गया, ये सब बन गया किंतु विषय सब पंचीकृत होने पर विषय होता है अपन। हाँ वो पंचीकृत स्पर्श का ग्रहण करेगा, अपंचीकृत का अपंचीकृत विषय रहता नहीं आगे ग्रहण करने के लिए। यही शब्द तन्मात्रा पहले उत्पन्न होगा, आकाश तन्मात्रा, उसके बाद वायु तन्मात्रा जो होगा उसमें क्या है, शब्द तन्मात्रा भी है हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी गंध तन्मात्रा में पांचों हो गया, तो वो द्रव्य है तन्मात्रा है, पांच पांच तन्मात्रा मिलकर पृथ्वी तन्मात्रा गंध तन्मात्रा, और फिर द्रव्य कौन होगा, पृथ्वी तन्मात्रा जैसे पांच गुण है, जल तन्मात्र चार गुण है, तेज तीन गुण है, तो वही द्रव्य है। जो तन्मात्रा है वही द्रव्य है, द्रव्य गुण कुछ अलग नहीं मानते हैं। गुण तो उसमें वेदांत अनुसार गुण द्रव्य से अलग नहीं कहते, इसलिए जो तन्मात्र शब्द से कहते वही आकाश आदि है। हाँ, और त्रिभुतकरण जो मानते हैं तो पहला पंचीकृत होता है, पंचीकरण त्रिभुतकरण होता है, और तन हाँ तो तन्मात्रा पृथ्वी तन्मात्रा जो कहते हैं सब गुणों उसमें है पंचीकृत। वो पंचीकरण प्रक्रिया थोड़ा अलग है, ये प्रक्रिया कुछ अलग है, क्योंकि जब पंचीकरण होने के पहले पृथ्वी में जो पांच गुण आ जाएगा गुण ही तन्मात्रा है ना, शब्द जो गुण है वही तन्मात्रा है, तो फिर पंचीकरण फिर किसका हुआ? नहीं फिर पंचीकरण होगा कैसे? नहीं सूक्ष्म यदि हुआ शब्द तन्मात्रा, पृथ्वी में पांच गुण आ गया, पांच गुण वाला जो पृथ्वी अपंचीकृत है, अपंचीकृत होता में पांच गुण है, नहीं अपंचीकृत पृथ्वी में पांच गुण ऐसे आए उसमें नहीं गंध तन्मात्रा कहते हैं, किंतु उसमें सब सब गुणों से है ऐसा मानते हैं, आता है वो नहीं आता है वो तो ठीक है, किंतु उसमें शब्द स्पर्श रूप रस सभी है, पांच तन्मात्रा नहीं कौन से तन्मात्र हुआ। हाँ तन्मात्रा गुणों को अलग मानेंगे, स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा ही वायु है, अप जो सूक्ष्म वायु को कहते उसके स्पर्श तन्मात्र शब्द से कहते क्या अपंचीकृत भूत शब्द से कहते उसमें वो दो गुण तन्मात्रा जब स्पर्श तन्मात्रा मान लिया फिर स्पर्श तन्मात्रा में स्पर्श गुण है ये अर्थ नहीं होता है। स्पर्श तन्मात्रा ही वायु है, वो गुण जो स्पर्श है वो उसे अलग नहीं है, वही द्रव्य गुण परिभाषा तो न्याय वैशेषिक के अनुसार, और ये द्रव्य गुण परिभाषा वेदांत में नहीं, जो स्पर्श तन्मात्रा अपंचीकृत पंचीकृत जो करते हैं तो अपंचीकृत होता का पंचीकरण कर्ण से होगा, तो जो वो वहाँ अपंचीकृत आकाश आदि वायु कहते हैं, तो वहाँ कारण गुण विशिष्ट कार्य गुण ऐसे व्यवहार नहीं आता है, होता नहीं होता है, चार गुण के साथ पृथ्वी पंच पंचदेश में दिया शब्द उसमें भूमो कड़ा कड़ा शब्द शब्द स्पर्श आदि दिखाया सब अंश है, तो जहाँ इस प्रकार आता है ना उत्पत्ति के, और जहाँ त्रिभुतकरण में एक एक कम करवाणी आया पंचीकरण नहीं त्रिभुतकरण आया पृथ्वी जल तेज व्यवहार योग्य के लिए किया, तो वहाँ तेज जल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वहाँ नहीं, वो तो ठीक है तन्मात्र शब्द वहाँ प्रयोग होता है क्या? तन्मात्र नहीं अपंचीकृत भूत हुआ त्रिभुतकरण हुआ, इसे जहाँ तन्मात्रा को लेकर विचार करते हैं ना वो तन्मात्रा को लेकर विचार करते समय वहाँ पंचीकरण का विचार नहीं है, और जहाँ पंचीकृत होते हैं वहाँ तो पंचीकरण होते हैं। हाँ देखो पंची नहीं अभी देखना वो क्या है, वेदांत में गुण आदि कार्य से जो अनिर्वचनीय कल्पित है विवर्तवाद होने से, ऐसे द्रव्य गुण आदि जो न्याय के अनुसार ऐसा नहीं, उसी संस्कार होने से गुण व द्रव्य विषय करके उसके द्रव्य उसमें क्या गुण है इसे विचार हम करते हैं, किंतु गुण से द्रव्य से अलग नहीं होने से वेदांत प्रक्रिया में वही भूत की उत्पत्ति हुई। ऐसे पंचीकरण तो हो गया पृथ्वी में, यदि शब्द स्पर्श रूप से आ गया तन्मात्र उत्पत्ति तो पंचीकृत हो गया, और अपंचीकृत की उत्पत्ति जो कहेंगे पंचीकरण करेंगे वहाँ तन्मात्रा दो तीन गुण वाला, दो गुण वाला, एक गुण वाला ऐसा नहीं मानते। हाँ इंद्र ग्राह्य इंद्र का है हाँ, तन्मात्रा फिर ये वो पंचीकृत में रहने वाला इंद्रग्राह्य हुआ, वही तन्मात्रा थोड़ा भूतने पर इंद्रग्राह्य हुआ, वो तन्मात्र रूप है, वो सब विभिन्न प्रक्रिया है ग्रहण के लिए, वो बस वही तो पृथ्वी कहते हो, वही सब गंध तन्मात्रा कहीं कभी गंध रे, वो अलग कोई पृथ्वी भी, पृथ्वी में गुणा अलग गंध ऐसा नहीं, ऐसे करके। और इस विषय से इंद्रिय बनने से इंद्रिय हो गया उसका कार्य, इसलिए कारण नहीं होने से उसमें लय नहीं होगा, और न्याय मत के अनुसार विषय वहाँ तो अपंचीकृत पंचीकृत ही नहीं, सजातीय हुआ, किंतु वहाँ महत्व महत्व जिसमें होगा देवण त्रेणु का आदि होकर के महत्व होते इंद्रग्राह्य होगा उनके प्रक्रिया में, अरे महत्व जो नहीं तो इंद्रग्राह्य नहीं। इंद्रिय में महत्व है किंतु उद्भूत रूप नहीं, और परमाणु उद्भूत रूप होने पर भी महत्व नहीं। प्रसादिष कारण त्वयुगात त्वगादि नाम यथाश्रुतं गृहीता विषयाणाम इंद्रियेषु लय गृहता इति आशंग कार्य तेषां विषय कार्यत्वात् तान प्रति अकृतित्वात्, विषय के कार्य इंद्रिय ऐसे तान प्रति विषय के प्रति इंद्रिय प्रकृति नहीं है, तथापि तेषु विषय लय को दोष तेषु का तो इंद्रिय में विषय काल तत्र न मृद न मृदो अन्यत्र कुंभा देहे शरावे प्रलयो यतः तस्मात् त्वगादयः शब्दास् त्वगादि आरम्भकाभिधा। कुंभादेहे मृदु अन्यत्र और अच्छा अच्छा कौन सा सर्वत्र प्रतिपत्तव्या नान्यत्र प्रलयो यतः गंधशब्देन कृत्स्नापि पृथिवी परिगृह्यते। यतः कुंभादेह प्राय मृदु अन्यत्र शराबे न न भवति तस्माद् त्वगादेह शब्दः त्वगादि आरम्भकाभिधः त्वगादि इंद्रिय के आरम्भकाभिध त्वगादेह शब्दः सर्वत्र प्रतिपद्यव्या तो त्वगादेह शब्दः त्वगादि आरम्भका त्वगादि के आरंभ को लेना स्पर्श नान्यत्र यतः नान्यत्र प्रलयो गंध शब्देन कृष्णापि पृथ्वी परिगृहते सर्वदा प्रत्यय नान्यत्र पलयो यत यत नान्यत्र पल न गंध शब्देन कृष्णापि पृथ्वी परिगृहते तो गंध शब्द से सारे पृथ्वी के ले लिया उसी से उत्पन्न होगा घ्राणी इंद्रिय गंध हाँ घ्राणी इंद्रिय आदि तो कारणाद अन्यत्र कार्यालयश्चेत्। यदि कार्यालय कारण अन्यत्र होता कुंभादे शराबादि सब पीत शराबाद हो सब शराब में लय हो अतो विषयाणाम इंद्रियस्व लय आसित विषय का इंद्रिय में लय नहीं। कार्य से अकारण लया अयोगे श्रुते यथाश्रुतार्थ स्वीकारो न इति पड़ता है। यथाश्रुत जो तो इंद्रिय में लय का ये नहीं सब न सम तस्मात त्वगादे शब्दा त्वगादि आरंभ का लेना है। त्वगादि आरंभ का में लय है इंद्रिय का सर्वत्र इति तत्तत् वाक्योक्ति सर्वत्राया सर्वत्र सर्वत्र प्रतिपद्यव्या नान्यत्र पड़े तत्तद् वाक्यम् तत्शब्दार्थ में स्पर्शी तत्शब्दार्थ तस्मा जुदिया तस्मा दिए तो यह नान्यत्र नान्यत्र यतः यतः नान्यत्र पड़य तस्माद् गंधसाधन पृथ्वी परिग्रहते गंधसाधन संपूर्ण पृथ्वी नान्यत्र सर्वेषां स्पर्शानां इत्यादि व्याख्या है। सर्वेषां स्पर्शानां हो गया स्पर्श शब्द से आरंभ को लिया सर्वेषां गंधानां इत्यत्र गंध शब्दार्थ कहते गंध शब्द से कृष्णाभि पृथ्वी सर्वेषां स्पर्शानां कौन से त्वगिंद्रिय ग्राह्य विशेषा मैंने लिया सर्वेषां गंधानां कहे तो क्या होगा घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य विशेषामान्य विशेषामान्य कौन है गंध गंध स्रोत से क्या लेना सारे पृथ्वी पृथ्वी शब्दादि पंचक संहति रूपा थूला पृथ्वी गंध शब्दिता स्थूल पृथ्वी गंध शब्द से लिया गंध जो कि शब्दादि पंचक संहति रूप शब्दादि पंच सारे पांच तन्मात्र संहति रूप स्थूल पृथ्वी गंध शब्द से लिया हाँ वहाँ पहले आरंभ को नहीं लिया स्पर्श शब्द से त्वगेन्द्र का ग्राह्य विशेष सामान्य लिया जो कि वस्तुतः आरंभ को होता है। आरंभ को लेने के लिए नहीं वस्तुतः आरंभ को होता है किंतु त्वग स्पर्शानाम कहेंगे तो स्पर्श शब्द से स्पर्श त्वगेन्द्र ग्राह्य विशेष सामान्य त्वगेन्द्र ग्राह्य विशेष सामान्य को लिया हाँ तो यहीं से ग्रहण इंद्र का आरंभ कहे आरंभ वही पृथ्वी स्थूल ये स्थूल हो गया पांच तन्मात्र संहति हो गया तो स्थूल हो गया और पंचीकरण कुछ अलग नहीं हाँ ये तो है ना आरंभ का वही होता है वही जो पृथ्वी तन्मात्र वही आरंभ कही वो पहले पंचीकरण अपंचीकरण मात्र को लेकर से अलग होता है सूक्ष्म भूत से आरंभ हुआ ये तो शब्द पंच शब्दादि पंचक संहति रूपा तुला शब्दादि पंचक संहति कैसे हुआ पंचीकरण होकर के नहीं उत्पत्ति समय में और पंचीकरण जो मानेंगे अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति फिर पंचीकरण होने से संघात होगा हाँ इसमें आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति वायुभावापन्न ब्रह्म से ऐसा कौन से गुण क्रम से अधिक इसमें पंचदश में पहला आया पृथ्वी में चार पाँच गुण शब्द है जलादि में भी शब्द है जल बुलबुल ध्वनि पांच भूत में पांच गुण है तस्या सूक्ष्म वा भाग तत्शब्दार्थ तस अनेक रूपत्व द्वितीय यदि वह कह कर कहते पृथ्वी का जो सूक्ष्म भाग है गंध शब्द का अर्थ लेना पहले तो स्थूल पृथ्वी को लिया था तस्या पृथ्वी का सूक्ष्म भाग गंध शब्दार्थ तस अनेक रूपत्वात् गंध से यदि वा यदि वा पर भागोस्या गंधस्यानेक भेदतः गंधो गुरु क्षिति प्रायो ह्लादि शीतो प्रधानतः तेजो भूयस्तया तीक्ष्णो लघुर वायु प्रधानतः शांतोथ विशदो व्यापी स्याद्व्यम्नोत प्रधानतः। यदि वा अस्य परभाग गंधस्य अस्य पर यदि अस्य परभाग परभाग पृथ्वी शब्द से ग्राह्य अस्य पृथ्व्या परभाग सूक्ष्म भाग गंधस अनेक वेदतः अनेक प्रकार है अनेक वेदतः गंधस गंधो गुरु क्षिति प्राय गंध है गुरु क्षिति पृथ्वी के प्राय गंध हुआ ये पृथ्वी को हो गया। और जल के लिए हलादि शीतो अप्रधानतः हलादि शीत स्पर्श जल प्रधान है जल में। और तेज हो गया तेज भूय भूयस्थ तेज भूयतया वहाँ शब्द स्पर्श के भया तेज अधिकरण से तीक्ष्ण हो गया तेज। और लघु हो गया वायु वायु प्रधानतः लघु हो गया। और आकाश हो गया अथवा शांतो विशद सूक्ष्म व्यापी सियाद व्युम्नो व्युम्न अथवा प्रधान आकाश का प्रधान उनसे व्यापक हो गया विशद स्पष्ट स्वच्छ शांत क्रिया रहित है। कथम गंध से अनेक हैं विशद तो होता है स्पष्ट अर्थ होता है तो यहाँ विशद स्पष्ट मतलब जो कांच में जैसे चल जाता है इसी प्रकार स्पष्ट विशद स्पष्ट है तो सूक्ष्मतम है। कथम गंध से अनेक भेदवत्व इत गंध गंध गंध गुरु की अनेक भेद तो अलग अलग प्रकार होता है। प्रथम अत शब्द चार शब्द पर्याय यदि व्यापार भाव से गंध स्थान होता गंध गुरु अथ कहाँ है द्वितीय श्लोक में आया शांतो अथ विशद व्यापी इत्यादि में अथ इसमें दो अथ शब्द तो प्रथम अथ शब्द दिया शब्द च शब्द अच्छा शांत च विशद च शब्द ठीक है। और समुच्चयार्थ द्वितीयस्तु द्वितीय समुच्चय नहीं अर्थ शब्द च शब्दार्थ शब्द पर्याय समुच्चयार्थ द्वितीयस्तु तथा शब्द पर्याय दृष्टान्त तथा तथा व्यम शांत विशदश्च अंतश्च विशद व्यापी सद व्यम अथ प्रधानतः तथा व्यम्न प्रधानतः तथा विम्न प्रधानतः वायु व्यापी विशद पहला जो अर्थ दे दिया लघु वायु शांतश्च वायु प्रधानतः लघुर शांतश्च। और दूसरा है तथा विम्न प्रधानतः विशदो व्यापी आकाश विशद शब्द से आकाश ले सकते क्या विशद शब्द है गंधवी विशद का स्पष्ट विमल हाँ विमल ही है वही स्पष्ट है विमल ठीक है वही विमल लेकर आकाश के लिए कहा। एवं भूतानुरोधात गंध भेदे भी कथन तस सौरभ्या सौरभ्य भेदादि अलग गंध भेद होने पर भिन्न भिन्न हुआ सौरभ्य असौरभ्य भेद कैसे वही आशंक्य असुर भी गंध जन्म प्रकार माह दुर्गंधि पार्थिव पार्थिवाप्यांशयोस्तेज परिक्लेदा तथा धम दुर्गंधो जायते गंध पापकर्म प्रबोधतः Yeah. पार्थिव आप्य अंश ही हो, पृथ्वी जल दोनों का अंश, तेज परिक्रय तेजसा परिक्रयदात अधम दुर्गंध गंध जायते, दुर्गंध जायते अधम पाप कर्म प्रभुत, पाप कर्म के कारण। हाँ भुक्त अदृष्ट तथा इति अनुभव अनुसार अनुभव होता है गंध तथा तथा अधम दृष्ट निमित्त मुक्त अदृष्ट कहे पाप कर्म अधर्म दुख हेतु है। सुरभि गंध जन्म दृष्टादृष्टाभ्याम ब्रुवाणस तत्कार्यमः। सुरभि सुगंध कैसे होता है सम समान सपरिणामे तो सुरभिर्जायते शुभः पुण्यकर्म प्रयुक्तः सन् जन्तुरासङ्गकृत् तथा समान परिणामे सदस्पर्श गंधादि तन्मात्रा है समान परिणामे शुभ सुरभि गंध जायते पुण्यकर्म प्रयुक्त सन जंतुर आसंगकृत आसक्ति करने वाले सुगंध विषय समानाम पृथ्वी आदि अंशानाम पृथ्वी आदि अंशानाम समानाम पृथ्वी आदि अंश मतलब वही शब्द स्पर्श रूप आदि जो तन्मात्रा है उनका समान अंश क्या तेज सा समय पाकि तेज से पाक होगा समान पाक विषम पाक उनसे खराब हो जाएगा। सती शुभतम सुखतम सुगंध उत्पन्न होता है अदृश्य है कारण स्पर्श गंधरुक्तम नानात्वम सर्वेषां रसानाम इत्यादि वाक्यस्थ रसादिषु अतिदिश्यति। इसे सर्वेषां रसानाम रस भिन्न भिन्न इस प्रकार हो जाएगा तो पाक के कारण अलग अलग होता है अदृश्य तो कारण ही रसरूपरवेष्वेवं यथोक्तं प्रतिपादयेत् प्रधान गुण भावेन गुणानां भूरि रूपता। एवं रस रूप रवेशु यथोत्तम प्रतिपादित इसी प्रकार रस रूप में भी भल भिन्न भिन्न प्रकार गुणाना प्रधान गुण भावना भूरी रूपता प्रधान गुण भाव होकर के अधिक रूप हो जाएंगे प्रतिपादन प्रकार प्रधान गुण भावना गुणाना भूताना उपचय अपचय वसाद अनेक रूपता रसादिना गुणाना भूताना गुणाना भूताना गुणाना भूताना उपचय अपचय वसाद अनेक रूपता जो भूत सुधा शब्द स्पर्श आदि गुण है वही भूत है शब्द स्पर्श रूपादि जो गुण वही भूत है गुणाना भूताना उपचय अपचय अलग तन्मात्रा भिन्न भिन्न होकर के फिर अनेक रूप रस रस आदि अनेक रूप अनेक रस गंधादिषु यथोक्त भेदे सौत प्रक्रिया सिद्धेपी त्वगारंभक सामान्यम इत्यादिना तेषा घ्राणादि आरंभकत्वं कथम उक्तम इत्या। अभी सौत प्रक्रिया हो गया गंधादि में बन गया किंतु त्वगादि आरंभक सामान्यम पहले आया था 355 में अभी त्वगादि आरंभ सामान्यम त्वगिरात्रगृहति 55 में आया 300 तो तेषा घ्राणादि आरंभकत्वं कथम उक्तम जो गंध है घ्राण का आरंभ को अलग अलग सब आरंभ कैसे इतिहासों के असाधारण असाधारण गंधादि ग्राहकत्वानुमानतः ग्राह्यभूत प्रधानत्वं घ्राणादिष्वपि निर्दिशयेत् असाधारण गंधादि ग्राहकत्वेन अनुमानतः घ्राणादिषु अपि ग्राह्यभूत प्रधानत्वं निर्दिश्यते। ग्राह्य जो गंध है घ्राणादि में वही प्रधान है अनुमान, क्योंकि असाधारण गंध आदि ग्रहण करता है घ्राणेन्द्रिय। अनुमानतः लिंगादिति, अनुमानतः ग्राण ग्राहकत्व रूप लिंग, ग्राहकत्व रूप अनुमान, असाधारण गंध ग्राहकत्व हेतु ना, घ्राणादि में ग्राह्यभूत गंध प्राधान्यम गंधादि ग्राहकत्वाद, जैसे तेज दीप आदि रूप ग्राहक होता है, रूप प्रधान है, रूप तन्मात्रा प्रधानत्वम सारत्वम कार्यम, प्रधान क्या था सार क्या कार्य कर दिया, तो असाधारण गंध ग्राहक तो असाधारण गंध का सार है इंद्रिय कार्य हो गया सार। अपि दृष्टान्तार्थ घ्राणादिषु अपि, जैसे गंध के लिए हुआ विमतम पार्थिवम गंधादिषु गंध से व्यंजकत्वात्, एक न्याय में आता है कुंकुम गंधाभिव्यंजक गोघृतवत्, विमतम आप्यम रसादिषु रसस्य व्यंजकत्वात् आस्योदकवत्, विमतम वायव्यम स्पर्शादिषु स्पर्शस्य व्यंजकत्वात् व्यंजनवायुवत्, विमतम नाभसम शब्दादिषु शब्दस्य व्यंजकत्वात् वेणुविवरवत्। ये सब उन्होंने एक साथ दे दिया। ये पार्थिवम घ्राणेन्द्रिय गंधादिषु गंधस्य व्यंजकत्वात्, गंध रूप रसादि गुण में गंध का ही व्यंजक कौन से पार्थिव, जिस प्रकार कुंकुम गंध के अभिव्यंजक गोघृत है पार्थिव, इसी प्रकार रसन इंद्रिय विमतम से रसन इंद्रिय आप्यम रस कार्य रसादिषु रस से व्यंजकत्वाद, आस्योदक आस्योदक मुख में उदक है रस व्यंजक है जल है, विमतम वायव्यम ये हो गया त्वगिंद्रिय स्पर्शादिशु स्पर्श से व्यंजक था व्यंजन वाई के, ऐसे स्पर्श का व्यंजक विमतम नावसम शब्द से व्यंजक था वेणु विवरवत, वंशी व्यंज छिद्र वाकाश है चक्षुष तेजसत्व आह चक्षुष तेजसत्व स्वग्राह्य स्वग्राह्यार्थ सजातीय मेन्द्रियं स्यात् प्रदीपवत् रूपसेवाभासित्वान् न चेत् स्यात् श्रोत्ररूपवत्। इंद्रियम स्वग्राह्य अर्थ रहते इंद्रियम तथा चक्षु के लिए नहीं सर शब्द नहीं, इंद्रियम स्वग्राह्य अर्थ सजातीयम प्रदिभवत, चक्षुर इंद्रिय कोई भी इंद्रिय स्वग्राह्य अर्थ सजातीयम प्रदिभवत, तो प्रदीप जैसे तेज आरंभ हुआ तेज प्रदीप ग्राह्य रूप है, रूप से प्रदीप अर्थ सजातीय हो गया प्रदीप, इंद्रिय भी स्वग्राह्य अर्थ सजाती है चक्षुर इंद्रिय, रूप से अवभाषित्वाद रूप का रूप से अवभाषित्वान से रूप सजाती हुआ, नहीं ऐसा होता तो श्रोत्र रूपवत, श्रोत्र जिससे रूप ग्रहण नहीं करता है चक्षु भी रूप ग्रहण नहीं करे। विमतम तेजसम रूपादिशु रूप से व्यंजकत्वा दीपवत, विमत शब्द से दे दिया चक्षुर इंद्रिय, चक्षुषो ग्राह्य रूप असाजाती ग्राह्य रूप सजातीय नहीं होगा, श्रोत्रेण रूपाग्रहवत तेनाभि तन्न गृहीत इति बाधक मह न चेत श्रोत्र रूपवत, श्रोत्र श्रोत्र ग्राह्य रूप जैसे श्रोत्र चाहिए चक्षु ग्राह्य नहीं होना चाहिए। प्रदीप रूप को प्रकाश करता है, रूप का प्रकाश होगा चक्षु भी तेजस होगा वही रूप रूप तन मात्रा है तेज रूप है रूप प्रकाशित होने से तेज तन मात्र है, हाँ रूप तन मात्र है तेज द्रव्य हाँ अर्थ विषय अर्थ मतलब विषय विषय उसका है ग्राह्य, ग्राह्य विषय हो गया उसके रूप, हाँ प्रकाश रूप, रूप है रूप प्रकाश है उसके सजाते रूप दीप, तब प्रदीपित है रूपता रूप है, रूपतन मात्र रूप तेज है, तेज रूपतन मात्र है, ग्राह्य भी रूप है अर्थ सजाते हुआ, ये चक्र इंद्रिया भी ग्राह्य सजाते होगा। दीप के द्वारा जो दिखता है ना रूप ही दिखता है, रूप नहीं, प्रदीप का रूप किसी घट रूप दिखता है, हाँ घट ग्राह्य हो ना, प्रदीप का प्रकाश प्रदीप के द्वारा ग्राह्य नहीं, प्रदीप प्रकाश के संबंध से घट दिखता है, तो प्रदीप प्रकाश हाँ तो हमको जब दिखता है प्रदीप प्रकाश विशिष्ट घट दिखता है, किंतु प्रदीप जो प्रकाश करता है घट को प्रकाश करता है, कौन हाँ हाँ चक्र विषय का सजाते हो, जैसे प्रदीप हुआ ऐसे हम भी चक्षु के बीच रूप को प्रकाश करता है, रूप के सजाते हैं, रूप प्रकाशक प्रदीप, रूप प्रकाशक तम ग्राह्य सजातीय तम प्रदीप में है, रूप प्रकाशक प्रकाशक चक्षु थी ग्राह्य रूप सजातीय तम, उक्तानुमानेषु विपक्ष बाधक मह, ऐसा नहीं होगा तो न चेदर्थ सजातीय सर्वार्थ ग्रहणं भवेत्, एकैकस्य इन्द्रियस्येह मनोबुद्धिर्यथा तथा, अर्थ सजात्यम नाम चेत एकैक स इंद्रियस्य यथा मनोबुद्धिर तथा सर्वात्र ग्रहण भवेत, एक एक इंद्रिय एक एक इंद्रिय सर्वात्र ग्रहण भवेत, इंद्रिय सर्वात्र ग्रहण भवेत यथा मनोबुद्धिर, इह व्यवहार भूमि होता इह इह इंद्रिय इह तयोरपि सर्वात् ग्रहण कथम तयो मनोबुद्धि इति आशंक्य भूत पंचक आरब्धत्वात् इत्याह, बुद्धि मनोबुद्धि भूत पंच आरब्ध सर्व सर्वभूतात्मकत्वात् तु सर्वार्थ ग्रहणं तयोः मनोबुद्धिरिति येय मन्यथा तदसंभवात्, तयोर मनोबुद्धि हो सर्वभूतात्मकत्वा तो सर्वात् ग्रहणम इति ज्ञेयम्, अन्यथा तद असंभवात् नहीं तो सर्वात् ग्रहण नहीं होगा सर्वभूतात्मक कौन से, विमतम भूत पंचक जातीयम तद ग्राहकत्वात् यद यद यद यद ग्राहकं तद तथा, यद यस्य ग्राहकं तद तथा तद तद जातीयम, यथा रूपग्राहको दीप तजातीय, रूपग्राहक दीप हो या रूप प्रकाश का दीप रूप सजातीय, न च हेतु सिद्धिर हेतु तद ग्राहकत्व, तद ग्राहकत्व भूत पंचक ग्राहकत्व मनोबुद्धि में असिद्ध न, मनोबुद्धिर अगोचरस्य अनात्मनो असत्वात्, ऐसे अनात्म पदार्थ जितने है कोई ऐसा नहीं जो मनोबुद्धि का विषय नहीं होगा, अनात्मा जितने बहुत भौतिक सब मनोबुद्धि का विषय है, से पंच भूत ग्राहकत्व मनोबुद्धि में हेतु साध्य होगा, साजात्यम च द्रव्यत्व अवान्तर जात्या इष्टमिति, साजात्य द्रव्यत्व अवान्तर जाति से लेना, द्रव्यत्व के व्यापी जाति कौन से, सर्वभूत द्रव्य पृथ्वी जल आदि, न सिद्ध साध्यता नहीं तो द्रव्यत्व सब में है ही, तद ग्राहकत्व तत्कारणकत्व, हाँ तद ग्राहकत्व क्या है तद्ग्राहकत्वं भूतग्राहकत्वं भूतकारणकत्वं बहुब्री तत्कारणं यस्य इंद्रिय हो गया रूपग्राहक रूपकारण यस्य तत्कारणता तत्कारणकत्वं बहुब्री तत्कारणता में बहुब्री इसे तत्कारणकत्व क अलग से लिख दिया है पेंसिल से बहुब्री के नहीं तो है ना यहाँ तत्कारणता में तस्य कारण या बहुब्री लेना ये यही बहुब्री समझने के लिए शेषाद विभाषा तो अलग बात में तत्कारणता में बहुब्री लेने के लिए क रहेगा तो बहुब्री निश्चय हो जाएगा क नहीं रहेगा तो तस्य कारणत्वात इस अर्थ आ जाएगा न अदृष्टाद व्यभिचार क्योंकि अभी क्या देखो तद्ग्राहकत्व अदृष्ट में आए ना नहीं गंध ग्राहकत्व अदृष्ट में है या नहीं हैं गंध ग्राहकत्व तो गंध सजाती हो तो अदृष्ट में नहीं है व्यभिचार होता है कारण है नहीं तो गंध ग्राहण के प्रति अदृष्ट कारण है तद्ग्राहकत्व कहेंगे गंध ग्राहकत्व अदृष्ट में भी है क्योंकि गंध सजाती है तो नहीं रहा हेतु व्यभिचार हो गया इसे ग्राहकत्व का अर्थ करना पड़ेगा तत्कारणकत्वात् अदृष्ट में तत्गंध कारणकत्व नहीं ज्ञानेन्द्र में गंध कारणकत्व है अदृष्ट में नहीं इसे ये अर्थ करना पड़ा नहीं तो अदृष्ट में भी तद्ग्राहकत्व हेतु है तो तद सजातीय तो नहीं व्यभिचार होगा अनुभव सिद्ध हेतु अनुपपत्ति विपक्षी बाधकत्व अनुभव सिद्ध हेतु अनुपपत्ति अनुभव सिद्ध हेतु ग्राहक ग्राहकत्व पंचभूत होते भूत पंच ग्राहकत्व अनुभव सिद्ध है मनोबुद्धि के द्वारा सारे भूत सब का ग्रहण होता है ज्ञान होता है अनुपपत्ति विपक्षी बाधक विपक्षाद यदि पंचभूत आरंभक नहीं होता तो अन्यथा पंचभूत का ग्राहकत्व नहीं होना चाहिए मानव बुद्धि अन्यथा असंभव कहाँ दिया हाँ अन्यथा तद असंभव यदि पंचभूत आरंभ नहीं होता तो पंचभूत ग्राहक नहीं होता ओम।